А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра пасёлак Зялёны Бор. Пакуль жыхары планеты вызначаюць сем цудаў свету, пакуль грамадзяне Беларусі думаюць, што ёсць цудамі іх краіны, жыхары пасёлку Зялёны Бор вызначыліся сям'ю цудамі свайго паселішча. Акцыя, безумоўна, дасціпная, прыдумаць якую мог толькі сапраўдны патрыёт. Бо Зялёны Бор узнік толькі ў 1948 годзе, у сапраўдным Зялёным Бары пад Смалявічамі. Гэта тыповы узор правінцыйнай сталінскай архітэктуры з класічным домам культуры і цэнтральнай вуліцай двухпавярховых камяніцаў. Якія тут могуць быць цуды? Ініцыятар акцыі, дырэктар Зеленаборскага дома культуры Валерый Гусеў, 40-гадовы ураджэнец пасёлку, сапраўдны патрыёт Зялёнага Бору. Дзякуючы менавіта такім людзям, як Валерый, дзеці, можа, упершыню задумваюцца над сэнсам слова патрыятызм. У пасёлку былі расстаўленыя урны для галасавання, куды жыхары самі ўносілі свае намінацыі на мясцовыя цуды. У спіс архітэктурнай спадчыны Зялёнага Бору жыхары ўнеслі такія цуды, як воданапорная вежа, плот каля сараяў, павільён аўтобуснага прыпынку, зрэшты слова спадару Гусеву. Ну, ведаеце, там трошкі было непрыстойных, нехта некаму зайздросціў, мабыць. І, ну, ёсць у нас тут такія людзі, якія любяць чарку, і ходзяць потым па пасёлку, шатаюцца, іх таксама ўпісывалі сюды ў намінанты. Ну, ведаеце, ўпісывалі канкрэтных людзей? Канешне, ўпісывалі канкрэтных людзей. Яны такія жывапісныя людзі? Ну, каларытныя, канешне, каларытныя людзі. Я бы першае месца аддаў бы самому дому культуры. Тёплы, ахайны, з цудоўнай утульнай залею, з мяккімі фатэлямі і маленькай сцэнай. І сцэна гэтая не прастойвае. Тут часам адбываюцца сапраўдныя аншлягі на паэтычных вечарынах. Слова бібліятэкарцы спадарыні Таццяне. Я паставіла сабе мэту заклікаць Дранько Масюка ў Зялёны Бор. Тэлефанавала многа-многа разоў. І я кажу, так і так. Я некалі вас бачыла, хачу, каб пабачылі ўсе вас другія вучні нашай школы ў Зялёным Бару. Ён згадзіўся. Згадзіўся, ён прыехаў да нас з сябрам Акуліным. Прыйшла ўся школа. Усе 96 вучняў школы былі на гэтай сустрэчы. Былі таксама і жыхары пасёлка, бо была вялікая рэклама. Вершы нам казалі. Некія расповеды былі. А якія водгукі былі пасля ў дзяцей? Дзецям падабалася шчырасць, на якой яны размаўлялі. Было шмат водгукаў. Старэйшыя дзеці моўчкі тут усё наглядалі, яны былі ўражаны, а дзеці меншага ўзросту, ты вельмі шчырыя, і ты які дзядзька добры, які харошы дзядзька. Якая нуда глядзець на паўпустыя трыбуны менскага «Дынама». Сталічныя майстры могуць смела пазайздросціць зеленаборскай футбольнай камандзе «Штоц Аграсэрвіс». Каманда аматараў, якая выступае ў чэмпіянаце Менскай вобласці, збірае дома поўныя трыбуны. Яна па праву лічыцца адным з сямі цудаў Зялёнага Бору. Слова капітану каманды Андрэю Іванову. У нас публика, если честно, что приехали судьи принимать с поля. И вот по сравнению наших болельщиков и сказали, мы просто не имеем права его с поля забрать, даже если оно будет плохой. За счет болельщиков собирался весь поселок. Потому что зрители приходили смотреть на своих детей, на своих знакомых. Ну, короче, поэтому тут они очень любимцы мы были тут, конечно. И чествование было, когда тут полный клуб был. Люди даже стояли. Они... Все по-взрослому. Да, конечно. Речевки, да. Обязательно, обязательно. Барабаны, две игры, два барабана их сломали. Атрибутика, все свою душу. Дудки покупались, болельщики нас с нами почти, вот ярые болельщики, человек 6, они с нами по всей области катались, и на этот, и на все выезды, и на все. Даже когда забивали гол, было слышно очень далеко. Але не толькі футболам жыве зялёны бор. Тут праводзіцца чэмпіянат па рускім більярдзе, і нязменны чэмпіён пасёлка Геннадзь Масальскі, каржакаваты моцны мужчына з тварам патомнага інтэлігента. Яму ёсць калі павышаць сваё більярднае майстэрства. Спадар Геннадзь былы фермер, які не змог выжыць у прапанаваных уладай умовах. Ён расказвае, хвацка заганяючы шары ў лузу. Кажам так, як только пошла гэта патыяся фермерсь. Свободу там, значит, бацька, там они там горите, все зробим для вас. Ну, я взял свои 10 гектаров, стал фермером, раздобыл МТЗ-80, свиней было там у меня амаль 20 свиноматок, и почал працевать. И зараз я никому не дам рады, вспоминаю это, что там было, некий кошмар в моей голове. Это все отдыхают там городские, там балалайки, гитары на речке отдыхают летом, а я целое лето бульбу посадил, бульбу треба багнать, бульбу там треба от жуков собрать. Гречку я еще вырощивал там на поле. Целое лето ж селянина занята на этой напраце. А в район приеду, ты самый горший, зерно самое дренное, свиньи у тебя там категория самые нижайшие, хотя свиньи у меня были. Породистые синоматки остались, але все равно все самое тренное. Это был спланованный такий наезд? Безумовно, батька ж тады, он не напрямую сказал там по телебачине, фермеру треба душить. А он такими далекие были намеки. Мы не дадим, как там некие колхозы наши перед фермерами стоять выше за фермера. Фермер это трохи другостное такое некое. Uh-huh. А что ж керівники в районе? Что они некие дурные мозги там мают? Они сразу зрозумели, что ага, намек мы зрозумели. И все. Працяг перадачы «Падарожжа свабоды», якой Зміцер Бартосік распавядае пра зялёны бор, вы пачуеце пасля абвесткі. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Лукашэнка прымае 12 умоваў еўразвязу, хто падмане, а хто выйграе. Візіт прэзідэнта Азербайджана ў Менск, абмен дыктатарскім вопытам ці нарада, як абысціся без Расіі. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Госць выпуску – дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Алеў. Глядзіце перадачу ў суботу 14 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». А зараз працяг перадачы «Падарожжа свабоды», у якой Зміцер Бартосік распавядае пра пасёлак Зялёны Бор. Назваць зялёны бор забітым і забытым месцам не выпадае, бо тут ёсць дзе працаваць. Працуе торфаздабыча, працуе прадпрыемства, якое вырабляе латкі для яек, тут вырабляюць таксама смажаныя семкі і чыпсы. Але пенсіянеркі, з якімі я разгаварыўся ў адным з двароў, паведамілі мне свой боль. Зялёны бор – адзін з пунктаў, куды высяляюць менскіх неплацельшчыкаў за камунальныя паслугі. І як правіла, гэта публіка пітушчая і ласая да чужога дабра. Цяпер у нас вон сарай, ніхто не держит хозяйство, потому что воровали, люди прекратили. Огороды тоже все забросили в основном, потому что тоже какой смысл сажать, если его выкопают. Сарай у нас там нету ни у кого скотины, такой уже не воруют. Все, что могли, уже покрасили. Да. Іншая старая с гневом показала мне на высочезные пни посярод двора. Видите, что делается у нас вот на дворе? Это у нас парадок разве на дворе? Вот пилили у нас вот это деревья. Что нам страшно глядеть на это деревья, как мы помним, Когда была война, немцев вешали вот на таких деревьях. Немцы вешали нас, жителей. Смотрите, какие у нас сараи стоят, неубранные. Какой у нас порядок на дворе. А это просто ужас, ужас. И никто никаких мер не принимая. Я уже был подрыхтовался слухать про отсутность парадку у кватерах с часов немецкой оккупации. Але у размову умешался бадёрый пенсионер, який заклеймил критикой коммунальную службу. Холодина, нема, ни печки, ничего. По 12 тепла. Куда бы я только не писал. Пиши хоть и Бушу. Ну так вы что вы хотели тогда? Ну Буша сняли, сейчас боец, может, уже подействовал бы. Так у нас нашего президента не Бушу зовут, по-моему. Да его же не доедешь до Лукашенко. Сколько попыток делал к нему, не допускай. А замы там попадешь к этому заму. Там такие его сидят. Я последнее известие гляжу в ватном одеяле. Чтобы поглядеть, в ватном одеяле заматываюсь, холодно. Шчыра кажучы, я ўпершыню сутыкнуўся з такой непасрэднай праявай абамаманіі, перад якой адступаюць да болю знаёмыя вусы і гучны голас. Цудамі зялёнага бору жыхары пасёлку назвалі валун у парку, лебедзяў на возеры, металічнага лася на ўездзе ў пасёлак і нядаўна пабудаваную царкву. Але ж цуд – гэта не толькі аб'ект, але і ўчынак. Пасёлак стаіць сярод прыгожых лясоў, гэта значыць сярод месцаў адпачынку мінчукоў, пасля якіх у лесе застаюцца горы смецця. І кожны год Валеры Гусеў робіць цуд, а як інакш назваць конкурс сярод дзятвы і моладзі, хто больш збярэ бутэлек з лесу. Пры дапамозе БРСМ некалькі брыгадаў у цэнтры пасёлка выкладаюць дарожкі з пластыкавых бутэлек. У каго даўжэйшая, той і перамог. Прыз CD-плеер. Ёсць у нас такая шматдзетная сям'я Брыксіных, яны показалі просто цуд. Вось іх бацька разам со сваімі дзецьмі на міні-трактары, на такім. Бутэлька ў мяшку, яна важыць вельмі мала. І ён іх неяк звязаў. Гэта было так прикольно бачыць усё. І мы сабралі гэты раз 12 тысяч бутэлек. Можаце сабе адчуць. Нехта назваў нашу акцію, па-руску кажучы, «Верні мусар обратно в пасёлак». Барацьбу Валерыя і зеленаборцаў са смеццем можна параўнаць з подзвігам Геракла ў аўгіевых стайнях, а можна з працаю Сізіфа. Бо, на жаль, смецця ў навакольным бары менш не становіцца. Але ж гэта не нагода, каб апускаць рукі. І, можа, аднойчы ў зялёным бары здарыцца восьмы цуд. Выслухалі перадачу «Падарожжа свабоды» пра пасёлак Зялёны Бор, якую падрыхтаваў і вёў Зміцер Бартоцкі.